azali loba na bomoi. Onyo se so bima na monoko na eza bomoi. Yango soka lobi eloko likolo na yo, ote kondima likolo na o ya lobi, bomoi pe so emonami. Yesu, ah, Yesu, mwana pate. Naendelea kuisikiliza Radio Injili inayokutangazia katika masafa ya internet. Izanango historia vraie isali manda moki moto abete temete Auta na likolo, mokeli a botami Vivons avant la vie, oh, mon santu Histoire ya bomo ya bato, ezali solo, oyo ya boma Avant biso, toza na bomo ya Azali alfa, e omega, e bandeli pesuka Ezanango Soya fe abota mambe na mama tata na yenzambe mukuzi ilo balanti zoto baku ya nzambe kati na bato aninga koleka moi pole manzambe ataso kia zangi bato maelo bi mukuzi ya kakoleka na koma libanga pona yo azali alfa pe omega evangeli pesuka Zanango, histoire ya vrai Apamela te bokono babeli bamona lobiko sans traitement Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika iboso akende Yakobo na mezali te liboso na yeo Ayo kaka ya moe obama Amona kama kamo maso makoya Liboso eko ma realite Azali ya alfa, le omega Evangeli pesuka Izanango, histoire ya fait Isalima na mokili Moto abete tembete Auta na likolo Mokili ya botami Vivons avant la vie, oh, mon santu Histoire ya bomo ya bato, ezali solo boyo ya koma Avant biso tozala na bomo Azali alfa, e omega, e bandeli pesuka Ezanango, histoire ya fre Abota mambe na mamba tata na ye nzambe mokuzi Ilo balanti nzoto baku ya nzambe kati na bato Anenga koleta moi pole na nzambe Ataso kia zangi bato maelo bi mokuzi ya kakoleka Na koma libanga pona yo Azali alfa, pe omega, evangeli pesuka Apamela ndevo kono babeli bamona lobiko sans traitement Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika iboso akende Yakobo mamizalite iboso na yeo kaka ya moelo bama amona kama kambo masoma kuya liboso eko ma realite azali alfa e omega evangeli pesuka Yesu azali zela se moko eko memaka kuna na mbonga tata oya basoto sepe Ganga makasi oh. Natola elomba ya Yesu Kristu Yende kumu yako oh, Yesu Yesu azali nzela Se moko eko memaka Unana mboka tata Oya oh, bueno mode Oya oh, basoto sepela Nobiko ya ofele Oyo tosui na Yesu Ganga makasi Ganga makasi Alati motema nanga, kumu inange komi bomo yanzambe sekela mina yo nyonso simba mina yo lilo bananza yesu akomisinga imoto na kembo alati motema nanga bomoi nanga ekomi bomoi ya nzambe beta mololo nde bobetaka mwana wala mbaminde na oyo azali libanga na talo ye akweyaka te aninga na kate azali likonzi ya bomoi na nga yesu nde mobateli oyo aleki nyonso nani apesaki elikya na bayebalembi bomoi nani kati na pasi ayaka na lobiko obele mwana na nzambe abongi na nkembo mpe na lokumu nyonso yo se kila mina yo, yo se sima mina yo ni lo bananzambe. Yeso komi singa imoto na kembo, alati moti malanga. Bomo inange komi bomo yanzambe. Simbelanga makambwele kima yele nanga Nanyakubundelanga bitumbele kima kasidanga Obele masia, oh, oh, obeo Nanyakulubelanga itike na sangi baboti Nanyakosali sanga imobola na mpasi nanyango Nanyakukatilanga likambo satana dele misolo Obele masia Oh, oh, oh, beyo. Ozali tina ya, ozali nanga ya wa ose. Ozali sango, oyo motema nangelinga kako yoka. Ozali bendele ya lokumu, eko pepa tango iso. Katina motema nanga, mokumba melina yo. Ozali zarambe yo. Ozali bendele ya lokumu eko pepa tango iso Katina motema na ngai mokumba melina yo Ozali nzambe Yesu yo eloka na ngai Yesu yo makasi nanga Yesu yo makasi nanga Onyonso ya Oh, Samokonzi, Osimba, Mboka, Congo.